Hayatında, ahiret hayatında da biz sizin dostlarınızız derler. Melekler diyor bunu. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Canınızın çektiği her şey burada vardır. Cennette. Ve sizin istediğiniz her şey burada verilecektir diyor. Nüzülen min gafurur rahim. Bütün bunlar gafur ve rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun bir ikramı olarak verilecektir diyor melekler. Melekler gibi dostlarımız var bizim. Görmesek bile varlıklarına iman ediyoruz. Yaptığımız her şeyi kaydettiklerine inanıyoruz. Ve kötü şeyler kaydetmemeleri için elimize, dilimize ve belimize sahip olmaya gayret gösteriyoruz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.